राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 10 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। किसी माँ का एक ही बच्चा है और वो भी भोला भाला है बिल्कुल, न संसार का ज्ञान न भगवान का ज्ञान। यदि माँ उसे 4 घंटा 5 घंटा नाम जप करवाती है तो वो कर लेता है, तो क्या इसका भी कोई महात्म्य है क्या? बिल्कुल है, वो तो भोला भाला है। भला भला हो, भगवान भला नहीं है, भगवान समझदार है। अरे भगवान समझदार है, वो भला समझदार। माँ की नीयत है ना, माँ की नीयत वैसी उसको भगवान देखता है, वो भी नाम लेता है। भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिश दशम। बहुत अच्छा। वो माँ को ही धन्य है जो उसे बच्चे का पालन करती है, प्यार करती है। क्या आशा है उसे, माँ की क्या आशा है? कृपा करके पालन करती है। माँ का तो ऐसे ही बड़ा भारी ऋण है, जो परमात्मा की प्राप्ति कर सके ऐसा शरीर दिया जिस माँ ने, माँ का तो क्या कहे, अनंत उपकार है। और फिर भी उसको भगवान में लगा रही है, कर रही है, तो माँ की नीयत है ना वो बहुत अच्छी है, वो काम करेगी, भगवान पर असर पड़ता है। वेद 4 है परंतु गीता में एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना। हाँ। 3 वेदों के लिए विशेष रूप से क्यों होता है? 3 वेद है। अथर्ववेद तो लौकिक का वर्ण है, आयुर्वेद का है, गृह निर्माण का है, नीति आदि का है, ऐसी बातों का ज्यादा है। थोड़े उसमें है अथर्ववेद में और भी है, ऐसे मैंने सुना है। तो अथर्ववेद में विशेष करके पारमार्थिक बातों का वर्ण कम है, बहुत कम। हमारा ऐसी बात है कि त्रैविद्या माम यहाँ त्रैविद्या लिखा, और अगर लिखा वेद त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना तो वेद त्रय है क्या? ऋक्षाम यजुरेव च, या भी लिखा ऋक्षाम यजुरेव च, ये भी 3 लिखा। तो 3 वेद क्यों लिखा? वेद तो 4 है। तो मैंने कहा अथर्व वेद में विशेष लौकिक बातों का वर्णन है, नीति का वर्णन है, घर कैसे बनाना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, व्यापार कैसा करना चाहिए, आदि आदि इन बातों का वर्णन ज्यादा है। दूसरे वेदों में भी है पर अथर्व वेद में ये ज्यादा है। और एक सामवेद के मंत्र है वो गाने के, तो सामवेद खुद का सामवेद छोटा है, जो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ना क्या है, ऋग्वेद है, इनकी ऋचाएं जो गाने लायक है वे सामवेद में ली गई है, वे गाने में काम आती है, मानो मंत्र सहित पढ़ने में, तो वे साम में ली गई है। विशेष गायत्री संदसाम हम वेदा नाम सामवेदो, उसमें वेदों में सामवेद हो, तो सामवेद क्या है, जो मंत्र बोलते हैं, ऐसे जो स्वर लगाते हैं, ये स्वर का विशेष स्वरों से उच्चारण करना वेदों का बड़ा भारी महात्म्य है। वेद वो धीरे धीरे गाथना है, धीरे धीरे पढ़ना है, इसकी इतनी महिमा नहीं है जितनी स्वरों के सहित महिमा है। वो अधिकार के अनुसार है स्वर, जिनको अधिकार है वे स्वर लगा है, दूसरे नहीं। जिनका अधिकार नहीं है वेदों में वे स्वर लगा करके नहीं पढ़ सकते। उनमें जो मंत्र कई है स्त्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए कोई है, वे पढ़ सकते हैं, दूसरा वेदों का अधिकार नहीं है। और स्वर से ही तो उदाहरण बहुतों को नहीं है, इस वास्ते वेदों का ठीक समझ पढ़ना चाहिए। ऐसी बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों कुछ पढ़ने में आई है। तो साम वेद की नहीं मजाद है, साम वेद में गाने के मंत्र है, स्वर है, ये स्वर, इन स्वरों का वर्णन है। स्वर और ताल है ना, ये आता है सिद्धांत को नहीं, अच स्वरा, अच्छा ये स्वर है। स्वर क्या है, ये अच कहता है ना, आई ओनलीस, ये स्वर है। तो ये अच स्वर है, स्वर इनको कहते हैं। स्वर क्यों कहते हैं कि जो बोलते हैं स्वर में आई तो स्वर रागिणी इनकी स्वरों की होती है, व्यंजन की रागिणी नहीं होती, व्यंजन है बिना स्वर के उच्चारण नहीं होते, तो स्वर कह जाते हैं जी, मतलब स्वर बोलने में। और ताल होती है, और ताल का क्या है, ताल का नाम है समय। अपन मारवाणी कर ताल लगाई, इतनी ताल कर लग गई, ताल मतलब समय। तो समय की है, समय बताने वाला ये ताल है कि वो समय सम ठीक तरह बरोबर उतनी उतनी मात्रा है। ताल जितनी ताल है उतनी मात्रा है उसकी, जैसे कैरवा है, ध्रुपद है, और दादरा है, जैसे दीप चंदी है, जैसे तारा है, ये अलग अलग। उन तारों से तबला है, ढोलक है, ये बाजते हैं, मृदंग आदि ताल बाजते हैं, ताल है। और ये स्वर है, तो स्वर है ये, जितना अच्छा नहीं है ये स्वर है। स्वर क्यों कहा, स्वर उच्चारण करो आप, अच्छों के बिना कैसे स्वर करो बताओ, अच्छ मत बोलो, स्वर उच्चारण कर लो, ये ईश्वर कहलाते हैं। बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, पाणिनी शिक्षा है और भी ऋषियों की शिक्षा है, मैंने थोड़ी पढ़ी है, वे बड़ी सुंदर शिक्षा है, कैसे वर्ण उच्चारण करना चाहिए, कैसे स्वर बोलना चाहिए, कैसे ताल है, किस तरह से, इनका सबका व्याकरण वर्णन है। तो अथर्ववेद की ऐसी बात सुनी, विशेष करके वेदों का जो विधान है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा है। इसमें दो भेद है खास, वेदों का मंत्र उच्चारण करने में ही मुख्यता है, और वेदों के मंत्रों से कार्य बड़े बड़े सिद्ध होते हैं। ये जंत्र मंत्र करते हैं ना, ऐसे वेदों के मंत्रों से बड़ा कार्य सिद्ध होता है, उच्चारण से यज्ञ आदि से बड़े काम सिद्ध होते हैं। सब तरह के मंत्र है, मारण मोहन वशीकरण आकर्षण निद्वेषण स्तंभन वशीकरण, ये अच्छा प्रयोग है, वशीकरण है, आकर्षण है, स्तंभन है, द्वेषीकरण है, ऐसे छह तरह के मंत्र होते हैं। तो लौकिक भी है, अलौकिक भी है, वैदिक भी है, और पौराणिक भी है, और फिर साबर मंत्र है, अलमिल अक्षर अर्थ जापू प्रगट प्रताप महेश प्रतापू, ऐसे साबर मंत्र है। जगह में यू कोई मिले नहीं, धरोहर है नहीं, और विचार उतर जाए, काम हो जाए, ऐसे मंत्र भी है। सप्तकोटियों महामंत्र, सप्तकोटियों महामंत्र, चित्त विभ्रम कारक, एक यो करो मंत्र राम इत्यक्षर द्वयम, 7 करोड़ है जो चित्त को भ्रम करने वाले हैं, एक करो मंत्र राम इत्यक्षर द्वयम, ये महान मंत्र है। ऐसे वेदों में पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है। गया जी में पितरों को पहुंचाने के बाद क्या श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, जो वो करने की जरूरत नहीं मानते हैं, परंतु मैं तो कहता हूं करना चाहिए। पितर जब स्वीकार नहीं करेंगे, पितरों का उद्धार हो गया, पितरों को नहीं मिलेंगे, तो कम से कम करने की परंपरा रहेगी, जिसमें बालक भी सीखेंगे, दूसरे भी सीखेंगे। तो वैदिक कार्य मंत्र में श्राद्ध तर्पण आदि करते रहना चाहिए विधि विधान से। हमारे मन में बुरे विचार क्यों पैदा होते हैं? बुरे काम करते हो और चिंतन करते इस वास्ते। बुरे काम करता नहीं और चिंतन नहीं होता है, और चिंतन नहीं करता बुरे विषय विषय आते नहीं है, आते लेते हैं। और बुरे विचार आवे और बुरे विचार को प्रिय लगता है ना, तो जैसे भोगने से असर पड़ता है ऐसे वे प्रिय में रस लेने से वैसे ही असर पड़ता है। ये दृढ़ हो जाते हैं भोग भोग। हो गया, अब बोलो क्या कहे बताओ। भगवान की आवश्यकता क्यों नहीं हो रही महाराज जी? हाँ जी, भगवान की आवश्यकता, भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, ये क्या कारण हो रहा है? कारण आवश्यकता समझते नहीं। खास आवश्यकता भगवान की है और संसार में आवश्यकता किसी बात की है ही नहीं। सब राग है, कामना है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, वासना है, ये है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और कामना दो तरह की होती है, एक आवश्यकता होती है, कामना होती है। आवश्यकता परमात्मा की ही है और आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पूरी होती है, कामना मिटती है। कामना कभी मिटती नहीं, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, कामना तो जो प्राप्त होता है जो ही बढ़ती है, और आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, वो मिल जाती है तो पूर्ति हो जाती है। तो आवश्यकता केवल परमात्मा की है और सब कामना है। वही तो कह रहे हैं महाराज जी की आवश्यकता भगवान की अनुभव में नहीं आ रही, कैसे अनुभव में लाएं? भोगों का परिणाम देखो। आपको अगर आवश्यकता जागृत करनी है तो भोगों का परिणाम क्या होता है? भोग आरंभ में अच्छे लगते हैं, बीच में ऐसे नहीं लगते, अंत में परिणाम खराब होता ही है, नियम है। मनुष्य आरंभ को तो देखता है, परिणाम को नहीं देखता है। परिणाम देखे इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा अभी क्या होता है, परिणाम पर क्या, जन्मांतर में क्या होता है, जन्मांतर में होता है शास्त्रों से, महात्माओं से, तत्व के जीवन मुक्तों से, भक्तों से, उनसे देखो, उनसे सुनो। खास शास्त्र है, खास शास्त्र है। तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते, कार्य कार्य वस्तु कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ते एव सः, जिसके शास्त्र नहीं है वो अंधा है। शास्त्र की विधि के अनुसार काम करो वो अच्छा रहेगा। तो शास्त्र से देखो कि भोगों का क्या परिणाम है, इतिहास से देखो भोग भोगने वालों की क्या दशा हुई, परिणाम को देखो, परिणाम को, परिणाम को देखने वालों की दीर्घ दृष्टि होती है। दीर्घ दृष्टि वाले त्याग कर देते हैं, तुच्छ दृष्टि वाले नहीं कर सकते। मनुष्य में जो अच्छे बुद्धिमान होते हैं और उनको संग अच्छा मिलता है तो वे पारमार्थिक बात को मान सकते हैं, जान सकते हैं। बुद्धि तीक्ष्ण और नहीं कर तो जज बन जाएंगे, बैरिस्टर बन जाएंगे, भक्त नहीं बन सकते तीक्ष्ण बुद्धि से। बुद्धि में तीक्ष्णता होती है, एक एक उसमें है कामना, नहीं भगवान की आवश्यकता, मन जिज्ञासा, प्रेम पिपासा, ये होती है। तीक्ष्णता होनी चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। तीक्ष्णता केवल हो जहाँ लगा वो काम करेगी, शुद्धि होगी तो परमात्मा अंतर लगेगी। तो तीन दोष होते हैं, जड़ता होती है, इसमें जड़ता होती है, मोटापन बुद्धि का होता है, बुद्धि में अशुद्धि होती है, बुद्धि में शुद्धि होती है। तो ये अंतगण की शुद्धि कहता हूँ ना, वो बड़ी काम की चीज है अंतगण की शुद्धि। मैं ये कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति अंतकरण कर्ण से नहीं होती, इसका तात्पर्य ये नहीं कि अंतकरण शुद्ध की जरूरत नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई कि अंतकरण शुद्ध नहीं है? अरे शुद्ध नहीं है, विवेक नहीं है। विवेक है वो संसार का त्याग करता है। विवेक, विवेक किसको कहते हैं कि जो हम भोग भोग रहे हैं वो क्या है और इसका मध्यम क्या बात है, अंतिम इसका क्या दर्ज, क्या परिणाम है, उस परिणाम को बताने वाला विवेक होता है। तो विवेक से आदमी ऊंचा बढ़ता है। जो जो विवेक ठीक होता है तो ऊंचा बढ़ता है। और विवेक का ये कायदा है कि जो जो आप विवेक का आदर करोगे त्यों ही त्यों विवेक बहुत बढ़ेगा। वो विवेक सत्संग से मिलता है। सत्संग विवेकन होई राम कृपा पन सुलभन सोई। तो विवेक है स्वतः, पर सत्संग से सत्शास्त्रों से विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है, उस विवेक का आदर किया जाए तो उसकी बहुत बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, भगवान तरफ लग जाएगा, वो परमात्मा की तरफ लग जाएगा। ऐसा है विवेक। तो विवेक की मुख्यता है। तो वो विवेक क्या है, उसमें तीक्ष्णता और शुद्धि, शुद्धि मुख्य है। बुद्धि तीक्ष्ण होती ये भी काम की है, परंतु बुद्धि में शुद्धि है वो काम की बहुत है, ज्यादा काम की है। निर्मलता वो परमात्मा की तरफ चलेगा। तो अंतकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है, परंतु परमात्मा का साक्षात होता है। ये मैंने बहुत बार बात कही है और फिर भी कहता हूं, परमात्मा तत्व की जो साक्षात प्राप्ति है उसमें कर्ण काम नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। कर्ता पर नहीं जाता, कर्ण कैसे चल जाएगा। कर्तृत्व अभिमान भी बाधक है, फिर कर्ण साधक कैसे हो जाएगा। कर्ता सब कारणों कारकों में मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता। क्रियायाम स्वातंत्र विविक्षितो अर्थ कर्ता। जो स्वतंत्र होता है कार्यक्रम उसको कर्ता कहते हैं। तो स्वतंत्र कर्ता होता है वो भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में उपयोगी नहीं होता। कर्तृत्व रहित होने से प्राप्ति होती है। तो कर्तृत्व रहित हो जाए कर्ण सेट कैसा होगा। इसको तो मानते हैं कि कर्तृत्व रहित होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। ठीक ही बात है। तो और यहाँ कर्ण के विषय में इतना जोर नहीं है। हाँ तो कर्तृत्व नहीं होते कर्ण निवृत्त हो जाएगा। पर एक बहम है कि कर्ण ठीक होने से कर्ण ठीक होगा तो होगा। तो ठीक मैं मानता हूँ होगा, मगर तत्व की प्राप्ति पर कर्ण हेतु नहीं है। देखो कारक सब क्रिया सिद्धि में है हेतु। आप तो सब जानते हो, व्याकरण पढ़े हुए हो, व्याकरण के आचार्य है। मैं तो आचार्य नहीं हूँ। कर्तृत्व है न, तो कारक जितनी क्या है, कारक करने वाला। तो करने वाले कारक क्या होता है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है। तो क्रिया पैदा करने में कारक हेतु है। परमात्मा तत्व तो क्रिया से अतीत है। क्रिया से अतीत क्रिया के द्वारा कैसे प्राप्त हो जाएगा। कर्ण तो साधक तमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि के लिए साक्षात कारण होता है, उसका नाम कर्ण होता है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली। राम जी ने बाणी को मारा तो बाण से मारा बाली को, तो बाण कर्ण हुआ। बाण पहले हाथ है, प्रत्यंचा है, डोरी जो है वो खेचरा है, धनुष को सामने है, निशाना लगाना है, ये सब सब कारण है, हेतु है बाली के मरने में। पर साक्षात मरना किससे सिद्ध हुआ, बाण से हुआ। तो कर्ण संज्ञा बाण की होगी। साक्षात सिद्धि जिससे होती है वो कर्ण होता है। साधक तमम कर्णम। साधक नहीं बताया, साधक तर नहीं बताया, साधक तम बताया है। अत्यंत उपकारी होता है, जिसके बाद में कार्य की सिद्धि होते है, उसका नाम कारण है। तो कार्य की सिद्धि में कारक हेतु होते हैं। तो कारक परमात्मा तत्व तक पहुंचता है क्या। कर्तृत्व भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंच जाएगा। आप पढ़े लिखे हो, प्रश्न करो, मेरी बात को काटो, शंका करो, खुलेगा विषय, खुलेगा। ये दोष की बात नहीं है। कहते हैं अंतर्गण शुद्ध नहीं है। अंतर्गण शुद्ध नहीं हो तो परमात्मा ही लगेगा नहीं। पहले शुद्धि बिना भीतर में शुभेच्छा पहली भूमिका है ज्ञान की। ज्ञान भी शुभेख है, शुभेच्छा प्रथमा प्रकीर्तिता विचय विचारणा द्वितीय सात तृतीय तनुमान सत्तावती चतुर्थी सात तथो असंशयता नमका। पंचमी तूर्य का, सप्तमी तूर्य का स्मृति, सात भूमिकाओं है। तो शुभ इच्छा है ये पहली भूमिका है, तो अंतकरण शुद्ध होने से पहली भूमिका होता है। चतुर्भी भूमिका ज्ञानम, तीसरा शिव साधनम पूरा। चतुर्भी भूमि तो ज्ञान होती है, तीन साधन है उसके, चतुर्थी भूमिका में ज्ञान बताया है। और जीवन मुक्ति अवस्था अस्तु परास, तीसरे पराजो तीसरे पांचवें छठे सातवें ये जीवन मुक्त अवस्था की है, ऐसा विवेचन किया है वेदांत के ग्रंथों में। तो कारण चौथी भूमिका में ज्ञान होता है, तो अंतःकरण शुद्ध होने से पहली दूसरी भूमिका होगी, तो शुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है। पर कर्ण की शुद्धि ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति क्रिया द्वारा होती है? बताओ, क्रिया कैसे? क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति का कार्य, ये प्रकृति तक ही नहीं पहुंचता तो प्रकृति से अतीत में कैसे पहुंचेगा? आप पढ़े लिखे हो, इसमें काटो जो शंका करो, विचार करें, अपने अपने हार जीत नहीं है, समझना है तत्व। इधर तो कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और अंतःकरण शुद्धि के लिए वेदांत पढ़ने वाला चेष्टा करते हैं परमात्मा तत्व के बोध के लिए चेष्टा करते हैं। हाँ, बोध के लिए करते हैं। बोध कैसे होगा? शुद्धि के लिए चेष्टा करते ही नहीं, खास हेतु है शुद्धि। कहते हैं विवेक वैराग समाधि से संबंधि मोक्षतः साधन चतुष्टय संपन्न हो, और विवेक है सतसत का विवेक, विवेक होने से वैराग्य होगा। तो विवेक ही, विवेक के पीछे भी नहीं पड़े है और वैराग्य के पीछे नहीं पड़े है। वैराग्य हो भले मत हो, शास्त्र पढ़ते हैं, जोर लगाते हैं, परमात्मा तत्व का विवेचन करते हैं, खूब अच्छी तरह से सब स्वाध्याय करते हैं, उसे खूब समझदार समझाना करते हैं, हमें वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं समझते, क्या समझ लेंगे? आप समझो, तो विवेक का फल वैराग्य है। वैराग्य नहीं होता जिन विवेक, जिन विराग मैंने सन्यासी, धनुष टूटा नहीं तो सब इंद्रिय प्रय भोग उपवासी कह गए, सब राजा लोग उपवासी के विषय हो गए, हंसने लगे लोगों को। कैसे? जैसे विराग के बिना सन्यासी, ये उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, सन्यासी ऐसी होगी उसी, वैराग के बिना सन्यासी क्या है? वो या वैराग नहीं, इसके विचार ही वैराग विचार नहीं करते, या राग बढ़ाते जाते हैं, या पुस्तक पढ़ाते जाते हैं। मैं खंडन नहीं करता हूँ, आप कृपा करें, मैं पुस्तकों का विरोधी नहीं हूँ, पर पुस्तक पढ़ाई से ज्ञान हो जाए ये नहीं कहता हूँ। आज सुबह विषय चला शास्त्र है, वो शास्त्र योग के बिना काम नहीं करता, योग नाम सभ्यता का है। तो विराग वैराग्य होने से सभ्यता आवेगी, वैराग्य के बिना शास्त्र काम नहीं करेंगे, अभिमान एक और बढ़ा देंगे, पहले से अभिमान नया और हो जाएगा एक। पहले तो हम पढ़े लिखे नहीं है, फिर पढ़े हुए होते हैं, पढ़े हुए को ज्ञान नहीं होता जल्दी, अंत पंडित है, पंडित आदि अधिक श्रीमान, रोगी अति दरिद्र को हो जाए आत्मज्ञान, पंडित को आत्मज्ञान नहीं होता जल्दी, पंडित एक बाधक होती है, अत्यंत दरिद्र को ज्ञान नहीं होता, अत्यंत विद्वान को नहीं होता, अधिंद्र धनी को नहीं होता, रोगी अति दरिद्र को हो जाए आत्मज्ञान नहीं होता, क्यों? वो वहम होता है मैं जानता हूँ, जानता है नहीं, उल्टा विवेक बढ़ जाता है, और बातों में तो विवेक रहता है और आचरण में वैराग्य नहीं होता है। विवेक ठीक होने पर वैराग्य होगा ही नियम है, विवेक ठीक होने पर वैराग्य जरूर होगा, अगर वैराग्य नहीं हुआ है तो विवेक की बातें हैं, विवेक हुआ नहीं है, पता लग जाएगी साफ है, किसी कोई पकड़ेगा उसको? ज्ञान होने पर उसे त्याग स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक अरुचि हो जाएगी। और विवेक है उसका काम वैराग्य पैदा करना है, विवेक से वैराग्य है। ज्ञान योग है वो संसार के त्याग में हेतु है, प्राप्ति में इतना हेतु नहीं है। जो जो विवेक अधिक होगा त्यों त्यों जड़ता का त्याग होता चला जाएगा, भोग और संग्रह की रुचि मिटती चली जाएगी। अगर भोग और संग्रह की रुचि रहती है और ज्ञान पढ़ते हैं तो ज्ञान होता है, उसमें समता नहीं है, योग नहीं है। प्रश्न था ना, ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग, कर्म और कर्म योग, योग में सिद्धि है, योग का महत्व है। योग नाम समता का है, लाभ हो हानि हो सुख हो दुख हो अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो उसमें विचलित नहीं हो, उसका नाम है योग, समत्व योग। उससे मेरी बातें सुनते हो आप, शंका करो इसको समझ करके, तो मेरे भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा। विवेक है वो कोई प्रारब्ध से आता है कि कहाँ से आता है? नहीं, भगवान विवेक तो भगवान ने दे रखा है, और है कृपा से, सत्संग से। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। राम कृपा होती है, भगवान की कृपा है। राम मया सतगुर दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु के विषय विषय में जाए, कुछ होश ही नहीं है। विषय में लगे हैं, संग्रह में लगे हैं, होश नहीं है, होश बेहोशी में बात करते, जैसे सन्निपात में आ जाए, जैसे सन्निपात तो अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है, पर अंतःकरण के द्वारा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है। आप लिख लो, नहीं तो मेरे साथ बड़ा विरोध विरोध करते हैं कि स्वामी जी कहते नहीं, ठीक जी कहते हैं, शास्त्र विरुद्ध कहते हैं। अब शास्त्र विरुद्ध है, मैं तो भाई वो ही कहूंगा, फिर आवे जैसी मैं क्या करूँ बताओ। आप अपने जाने बिना कह दोगे कोई? आप बोलोगे तो अपने विद्या के अनुसार ही बोलोगे, ज्ञान के अनुसार ही बोलोगे। तो मैं मेरे ज्ञान के अनुसार ही बोलूं, अब मैं नहीं जानता हूं तो आप कृपया जनाओ। मैं तो मेरे जानने की इच्छा रखता हूं, चेष्टा करता हूं, और मेरा जानना मेरा बढ़ता है। परमात्म विषय जानने में मैं तो बढ़ रहा हूँ, ऐसा मेरे को बात मालूम होती है। जनता त्याग कैसे कर सकता है? अंतःकरण शुद्धि की तो आवश्यकता नहीं है, फिर जनता का त्याग कैसे करेगा वो? तो मैं करूँ, जड़ अंतःकरण की बड़ी भारी आवश्यकता है, पर अंतःकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये बात झूठ है। अंतःकरण शुद्धि तो मैं कहता हूँ, शुभ इच्छा कैसे होगी? अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो शुभ इच्छा पहली भूमिका ही नहीं होगी। मतलब अंतःकरण को बता दे तब तो ज्ञान नहीं हो रहा है, कारण अनुकरण के अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अब तत्व ज्ञान में अंतःकरण क्या काम, शुद्ध क्या काम करेगा? अंतःकरण क्रिया की सिद्धि में काम करेगा, और क्रिया उस पदार्थ से अतीत है तत्व, वहां तक कर्ण कैसे पहुंचेगा? जब कर्ता भी नहीं पहुंचता तो कर्ण कैसे पहुंच जाएगा? इसका उत्तर दो, कोई दो। शुद्ध काम शुभ इच्छा हुई, परमात्मा की रुचि हुई, बड़ी भारी काम की चीज है अंतःकरण की शुद्धि, मामूली चीज नहीं है। अरे अंतःकरण की शुद्धि क्या है? मल विक्षेप आवरण तीन दोष है, ये दोष दूर हो जाए, वो मिट्टी गुली है, पानी में रहता है, आवरण है, ऐसे वर्ण करते हैं, तो वर्ण सीख लोगे आप, सीखने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। पर धन की बातें किया, घर की भूख न जाए, घर की भूत जदावत जो धन आते आए, विवेक हो जाए तो वो होगा। विवेक का लक्षण मैं बता रहा हूँ, अंतःकरण शुद्धि लक्षण क्या है? अंतःकरण शुद्धि का लक्षण है कि संसार से अरुचि हो जाए, और संसार से अरुचि नहीं हुई है तो विवेक काम का नहीं है, विवेक है ही नहीं। वो सेवा करो, तन से मन से वचन से दूसरों की सेवा करो, दास बनो, दूसरा तिरस्कार अपमान सहो, और उसको सुख कैसे पहुंचे, हरे को सुख कैसे पहुंचे। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तन से, मन से, वसन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सबको सुख कैसे हो, जीव मात्र को सुख कैसे हो, ऐसी इच्छा करके लोगों को सुख पहुंचा दे के उनका दुख दूर करने की चेष्टा करो, विवेक हो जाएगा। कर्मयोग को कहते हैं कि कर्मयोग पहला है, तो कर्मयोग ये कर्मयोग है। कर्मयोग क्या, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दूसरों के हित के लिए कार्य करना, यह करने से शुद्ध होगा, बातों से शुद्ध नहीं होगा। बातों से विवेक बढ़ता है, पर वो विवेक परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं बनता, पुस्तकों के पढ़ने में, पुस्तकों के पढ़ाने में, पुस्तकों के लिखने में काम आता है वो विवेक, जो शास्त्रीय विवेक है वो वास्तव में भीतर से विवेक होना चाहिए। विवेक का लक्षण है, विवेक का परिणाम वैराग्य होगा ही, अगर वैराग्य नहीं हुआ है तो वो विवेक नहीं है, वही तो शास्त्रीय ज्ञान है वो विवेक बिना का। विवेक किया वैराग्य नहीं हो कर सकता है, असंभव बात है। विवेक हो तो वैराग्य जरूर होगा। सांप काटता है मर जाएंगे, ये ज्ञान होने से ही सबको नहीं छूता है, नहीं तो बच्चा जा सू लेगा, बिछू को पकड़ लेगा, आप नहीं पकड़ोगे, क्यों, आप जानते हो कि जर जर चढ़ जाएगा। इस तरह से विषयों के भोगों के भोगने से और पदार्थों के संग्रह करने से अंतःकरण रुचि और अंतःकरण अशुद्ध होता है, इनकी रुचि बढ़ने से अंतःकरण अशुद्ध ही रहता है, वो शुद्ध नहीं होता। भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम तया प्रतिशाम, व्यवसायत्म बुद्धि निश्चय बुद्धि परमात्मा प्राप्ति करना, ये बुद्धि पैदा नहीं हो गई। जब भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, आराम चाहता है, सांसारिक पदार्थों का संग्रह चाहता है, तो वहां विवेक कहाँ है? विवेक से तो अरुचि हो जाएगी इन पदार्थों में, वह संसार से अरुचि हो गई तब ये अंतर्गण शुद्ध हुआ। अंतर्गण शुद्ध कब होगा कि जब नाशवान से अरुचि हो जाए, नाशवान पदार्थों से भोगों से अरुचि हो जाए, ये विवेक का परिणाम होगा, यार वो से वैराग्य होगा, स्वतः ही वैराग्य होगा, राग मिटेगा। और तो विवेक शुद्ध शुद्ध होने से विवेक होगा, विवेक है अंतःकरण शुद्धि में हेतु है, क्योंकि वैराग्य हो जाएगा। मैं तो कहूँ ज्ञान योग सबका सब जड़ता के त्याग में हेतु है, तो अंतःकरण शुद्धि तत्व की प्राप्ति नहीं हुई कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ये बात मेरे को नहीं जचती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं विवेक नहीं चाहता हूँ, शुद्धि नहीं चाहता हूँ, ये नहीं है। शुद्धि की पहचान है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तु से अरुचि होना, यह है विवेक। विवेक का यह नतीजा होगा ही, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक, जो परमात्मा की तरफ चलने में हितकार क्या अहितकार क्या, इनका ठीक ठीक ज्ञान होता ना, विवेक है। अंतःकरण की शुद्धि से साधक हो जाएगा, साधक साधक सात्विक सुख होगा, मैं सात्विक सुख दूर है, सात्विक सुख होगा उसके बाद तो आगे का। हाँ ठीक है, ये हम जब मानते हैं, पर सात्विक सुख ऊंचा है। आत्मबुद्धि प्रसाद जब परमात्मा विषय की बुद्धि की प्रसन्नता से वो सुख होता है, पैदा होता है परमात्मा तत्व की मैं स्थिति होनी से, उससे चित्त जो स्वच्छ होता है उसके नाम सात्विक सुख है। सात्विक सुख मामूली नहीं है, बहुत ऊंचा है। हाँ तो ठीक है, दुख पहला वह सुख सात्विक है, फिर परमात्मा प्राप्ति का सुख है। बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा है, हाँ ये अंतःकरण शुद्ध है, ठीक है, ये सुख, ये अंतःकरण शुद्धि है। बाहु स्पर्श अशक्त आत्मा होते नहीं, बाहु सुख में आसक्त है तब तक शुद्धि कहा है। पदार्थों में, भोगों में, संग्रह में, रुए पैसों में, मान बढ़ाई में, आदर सत्कार में जो हमारी रुचि है, तो ये अंतःकरण की अशुद्धि की पहचान है। ये शुद्धि नहीं हुई। कर्तृत्व का त्याग होने से हमारा अस्तित्व है वो कैसा रहेगा? आपका अस्तित्व शुद्ध रहेगा, महान, बिल्कुल शुद्ध। आपका स्वरूप शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, जैसे जीवन मुक्तों का होता है। हम काम को करते हैं तो इसलिए कैसे नहीं माने कि हम नहीं करते हैं? गीता कहती है तुम नहीं करते हो, ऐसे ही मानो। हाँ तो देखो, मैं कहता हूँ जितनी क्रिया होती है इस प्रकाश में होती है कि नहीं, ध्यान देकर सुनना। जैसा प्रश्न हो वैसा उत्तर सुनना ध्यान दे करके। कहते हैं कि हम कैसे माने कि हम नहीं करते, हम तो करते हैं। फिर करते तो नहीं, हम करते नहीं, कैसे माने? अब आप बिल्कुल झूठी बात कैसे स्वीकार कर लें? हम जीव की माखी कैसे मिटी जाए? मारवाड़ी कहा होते बिल्कुल हम करते हैं, कभी हम करते ही नहीं है, झूठ बोले? ये नहीं है। अब इसके बाद विचार सुन दो, ध्यान दे कृपा कर सुन। हम ये आए हैं, जाते हैं, बैठे हैं, देखते हैं, ये प्रकाश में देखते हैं कि अंधेरे में? आना जाना बैठना उठना हमारा प्रकाश में होता है कि प्रकाश रहित होना होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश करता नहीं है, प्रकाश ज्ञान है। करता है वो तो क्रिया होती है वायु की प्रधानता से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, और इसको प्रकाश देता है वो है ज्ञान। वो प्रकाश करता नहीं है, करता मनुष्य प्रकाश में है। बिना प्रकाश के आदमी कर नहीं सकता, पर प्रकाश करता नहीं है। ऐसे आपका स्वरूप करता नहीं है, आपके स्वरूप में इंद्रियां अंतःकरण क्रियाएं करती है, वो करती है ज्ञान के अंतर्गत ही, परंतु प्रकाश रूप आपका है, करना है वो आपका रूप नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृतेव च कर्माणि, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्। ये कर्ता गुणी गुणों में है, गुणों से अतीत आपका स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। प्रकाश के बिना आदमी शिकार नहीं कर सकता, जानवर नहीं मार सकता, प्रकाश के बिना विद्वान वेद नहीं पढ़ सकता। पर प्रकाश करता है क्या? उसको क्या हिरण मारने की प्रेरणा करता है प्रकाश? क्या वेद पढ़ने की प्रकाश करता है प्रेरणा? प्रकाश निर्लेप है। ऐसे आपका स्वरूप निर्लेप है, परंतु उसका अनुभव नहीं हो तब तक रटने से कुछ फायदा होगा नहीं। इसे कैसा नहीं करता हूँ? आपका करता रूप आपका है ही नहीं, प्रकृति में है करता। पर कार्य जितना है प्रकृति का कार्य है, जितने कारक है सबके सब क्रिया सिद्धि में हेतु है। यह प्रतिभोग क्रिया होती है सब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से। इस वास्ते आप करता नहीं, आप कौन? जो सबके अधिष्ठाता हो, सबके ज्ञाता हो, सबके ऊपर मालिक हो, वो आपका स्वरूप करता नहीं है। आप करते हो तो मन और इंद्रियों के सही शरीर साथ मिलता हो तब कर्ता बनते हो। तो आपका स्वरूप करता नहीं है, आप करता नहीं हो, ये कहने का तात्पर्य। जैसे प्रकाश करता नहीं है, मन करते हैं जो प्रकाश में ही करते हैं, अंधेरे में थोड़ी करते हैं। तो प्रकाश करता नहीं बनता है, ऐसे आपकी सत्ता स्फूर्ति है वो करता नहीं बनती है। यह कर्तृत्व रहित आपको बोध कराने में हेतु है। अब वो झूठ नहीं बोलाता है कि भाई आप करते हो कि ना, मैं तो करता नहीं हूं, ऐसा अभिमान होता है। अब इसमें नहीं समझ में आए तो शंका करो। ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश करता नहीं है, प्रकाश के अंतर्गत करता होता है। अरे क्रिया सिद्धि प्रकाश के बिना हो नहीं सकती। तो प्रकाश सब में कारण है, पर प्रकाश खुद करता नहीं है। ना तो जानवरों के मारने का पापी होता है ये, ना वेद पढ़ने का पुण्यात्मा होता है ये स्वयं, तो पाप पुण्य का कर्ता नहीं है ये। पर आप इंद्रियान मन अंतकरण के सहित और उस प्रकाश के सहित आप कर्ता मानते हो, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अमिति मन जाती, अपने को कर्ता मान लेते हैं, मान लेते हैं तो कर्मों का संग्रह होता है, संग्रह होता है तो फिर भोगना पड़ता है अगाड़ी सुख दुख। जितना समझ में नहीं आवे उतना पूछो, पूछने से बात बहुत एकदम स्पष्ट हो जाती है। आपस में हम चर्चा करते हैं तो पंडिताई के लिए नहीं, परंतु हम पंडिताई करते हैं, हम समझते हैं, हम तो समझते हैं, आप समझते नहीं हो, इसका नाम है मूर्खता अभिमान। क्या कहते हैं कर्म है वो हम स्वाधीनता से करते हैं या कर्मों का फल हमसे कर्म करवाता है? नहीं करवाता है ही नहीं, सदा के लिए एकदम पक्की कर लो। शास्त्रम विता के परमात्मा प्रारंभ से भी कर्म होते हैं, प्रारंभ से कर्म नहीं होता, प्रारंभ से भोग होता है, कर्म नहीं होता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। कर्म फल प्रारंभ, कर्म करने में मनुष्य स्वाधीन है? हाँ स्वाधीन है। कोई कर्म फल के अधीन होके तो नहीं करता है? न करता नहीं है, मन अधीन होने से अशुद्ध कर्म होते हैं ये बात होती है, मन वो कर्म नहीं करवाता है। पाप करे जैसे कोई आदमी डाका डाले तो दंड देने वाला क्या देखा डाका और डालो पीछे देखेंगे, ऐसा फल होता है? कर्म का फल कर्म नहीं होता है, कर्म का फल भोग होता है, प्रारब्ध का फल कर्म करना क्रिया कराना नहीं होता है, भोग होता है। जब भोग की भी परिस्थिति आती है, सुखी दुखी करना कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल बुखार आ जाएगा, मन बुखार दुखी कर दे ये कर्म का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। कर्म खराब प्रारब्ध होगा तो दरिद्री हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, खुद बीमार हो जाएगा, ये कर्म का फल है। पर दुखी हो जाएगा ये कर्म का फल नहीं है, दुखी हो जाए अज्ञान का फल है, मूर्खता का फल है। मूर्खता मिटाई जा सकती है, कर्म नहीं मिटाया जा सकता, कर्म भोगना पड़ता है। अलग अलग प्रकृति क्रिया में आसक्ति होती है। देखो एक काम करते हो उसमें दो चीज पैदा होती है, जैसे आपको बही खाता अच्छा आता है और ठीक लिखते हो तो दो चीज पैदा होगी, एक तो बही खाता लिखने की आपकी योग्यता बढ़ेगी, बढ़ेगी ही, करते जाओ बढ़ती ही चली जाएगी, एक तो ये परिणाम होगा। एक बही खाता करने से आपको दिव्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा, तो फल वो कर्मों का है, फल है, पर सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है। क्रिया होने से आपका अभ्यास बढ़ेगा, अभ्यास तो नए कर्म करने में हेतु होगा, पर फल अंश फल में हेतु नहीं होगा। आपका प्रश्न है कि प्रकृति की मनुष्य की भिन्न भिन्न होती है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, हाँ हाँ, तो प्रवृत्ति उसके अलग अलग क्या कर्म फल क्या है? वो संस्कार बनता है, ये बात ठीक है, प्रवृत्ति संस्कारों में बनती है। प्रकृति का सहायक होता है संग, प्रकृति कर्म करवा लेगी परवशता नहीं है, परंतु कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति के परवश हो गए हम, ऐसा अनुभव होता है। पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो प्रकृति की परवशता नहीं है, पर होती है ऐसी, प्रकृति वश में होकर काम कर देता आदमी, ऐसा होता है। तो प्रकृति को जो कार्य किए पहले उसमें अभ्यास किया है ना, वो अभ्यास प्रवृत्ति में हेतु होता है, न कि प्रारब्ध का फल, वो फलांश प्रवृत्ति में हेतु नहीं होता है, फल भोग अंश परिणत होता है, साफ साफ फल है, साफ साफ। उसको आप मनन पूर्व पढ़ो, कर्मों के विषय में बहुत सी बातों का समाधान हो जाएगा। या फिर नहीं हो तो पूछो। अठारहवा अध्याय का 12वां श्लोक। हाँ, कर्म रहस्य पुस्तक उसमें वही है जो 18वां 12वां श्लोक है। वो 12वां श्लोक ही विष्णु का अलग लिख दिया है, उसको कर्म रहस्य कहते हैं। तो कर्म रहस्य पढ़ो आप, और उसमें फिर शंका करो। अरे समझ कर पढ़ो, गहरे समझ कर पढ़ो, फिर शंका करो, फिर बात करें ना। बहुत लाभ की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब जो आवश्यकता और इच्छा है उस पर थोड़ा बोलता हूँ, उसके मन में आई बोलने की। जैसे भूख लगी तो भूख में अन्न की आवश्यकता है, परंतु हलवा पूरी मिले, दाल भात मिले, खीर मालपुआ मिले, ये इच्छा है, ये आवश्यकता नहीं है। शाक और कोरा शाक खाकर पेट भर लो। आवश्यकता अन्न की है जरूर, पेट में जो खाली हो गया वो पेट काम करने नहीं देता, तो उसमें भर्ती कर दो अच्छी चीज की, ये आवश्यकता। और अमुक फेज चाहिए, अमुक वो चीज चाहिए, वो मीठी है, वो खट्टी है, वो अच्छी है, ये सब इच्छा है। इच्छा पूर्ति कभी होती नहीं, और आवश्यकता की पूर्ति होती है, नहीं तो पूर्ति रहती नहीं, पूर्ति होती है। इच्छा की पूर्ति हुई नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं। तो सुख भोग की वो इच्छा है और वस्तु की आवश्यकता है, वो आवश्यकता असली परमात्मा की है। पदार्थों की आवश्यकता मान रखी है। अंग्रेजी में हमने सुना है वांट और डिजायर, ये दो शब्द है। अंग्रेजी पढ़े लिखे इन शब्दों से समझ सकते हैं, जो कैसे समझे, कैसे समझाऊ बताओ। शब्द आवश्यकता और इच्छा ये है। तो आवश्यकता तो खाली चीज है, उसको भरने की आवश्यकता है। उसमें बढ़ियार घटियार ये चीज है, और उसमें स्वाद शौकीन ये चीज है, ये इच्छा है, कामना है। अंग्रेजी भी मामूली समझा हुआ नहीं समझेगा, अंग्रेजी में गहरा समझा वो वांट और डिजायर को भेद समझेगा, अन्य को नहीं समझेगा। और अपने तो इच्छा है, कामना है, ये सब वो वास्तव में आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वो अलग चीज है। जैसे गाड़ी चलती है और सड़क में खाड़ा पड़ गया तो गाड़ी नस गई वहां, तो वहां भर्ती की आवश्यकता है, इच्छा थोड़ी है उसकी। सड़क की इच्छा थोड़ी है कि मेरे पेट भर जाए, आवश्यकता है। तो आवश्यकता उसको पूर दो, अलकतरे से पूर दो, कंकर से पूर दो, किसी चीज से ठीक सम कर दो, ठीक चलेगी। ऐसे आवश्यकता इसका नाम है। तो पेट में आवश्यकता है अन्न की, तो अन्न देने से पूरा हो जाएगा। अन्न दे दो, शाक पत्ते दे दो, हला पूरी दे दो, लड्डू जलेबी दे दो, मैंने कुछ न कुछ वो पूर्ति कर दो। वह पूर्ति करनी वो तो आवश्यकता। और स्वाद की चीज है, अमुक चीज चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जो चतुरपन है, ये है कामना। तो कामना का त्याग होता है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। आवश्यकता मर जाएगा पर अन्न नहीं मिलेगा तो, और भर्ती हो जाएगी तो पेट भर जाएगा। तो आवश्यकता ये दोनों बताइए आपको संसार में। तो संसार की सब कामना यार परमात्मा की सब आवश्यकता। जीव की आवश्यकता परमात्मा की है और कामना संसार की है। अब कामना पूर्ति के बीच में लोग लगे हैं मार झूठ कपट बेईमानी, किसी कामना पूर्ति हो जाए तो नरक होगा, इसमें पूर्ति कामना की नहीं होगी। कभी कामना पूर्ति कभी किसी की हुई नहीं, तो होगी कैसे? आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पूर्ति नहीं तो मर जाएगा। वे आवश्यकता नहीं, वह आवश्यकता संसार की, आवश्यकता परमात्मा तत्व की है, उसकी प्राप्ति जरूर होगी। आवश्यकता है वो परमात्मा में प्राप्ति कराने वाली चीज है, उसकी आवश्यकता जागृत होगी तो जरूर पूरी होगी। इस वास्ते हरेक प्राणी परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, क्योंकि आवश्यकता इच्छा के उसको जानता है वो। अधिकारी अलग लिखे हैं, साधन चतुष्टय संपन्न होता है तब अधिकारी होता है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु केवल परमात्म तत्व की इच्छा होगी वो याद नहीं है। जैसे शबरी को याद ही नहीं है भक्तियां कितनी मेरे में, भगवान ने कहा 9 प्रकार की होती है, 9 प्रकार भक्ति थी, उन एक भक्ति की पता नहीं, नाम नहीं जानती थी, वो व्याख्यान देने वाली थोड़ी थी, व्याख्यान देने कुछ वो नाम बताएंगे अलग अलग। सबरी की तो अनुभव कर परमात्मा की कृपा ही प्राप्ति कर रही हो, सीखी हुई पंडित थोड़ी थी वो। भगवान के 9 भक्ति होती है, सरल है, सकार सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रहे दृढ़ ही, मगर उनको मालूम ही नहीं मेरे में भक्ति है, ज्ञान ही नहीं है। वो तो क्या मन रघुनाथ जी कैसे मिले, कैसे मिले ऐसा ही तो सके तो काम कियो। मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाए छे, बड़े बड़े शिष्य मुनि वो छोड़ दो, शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, शबरी सबसे जबरी हो गई। तो वह पंच भगवान तो वह जो भीतर की अभिलाषा है वो भगवान को खेचती है। तो भगवान को खेचती है जैसे वृक्ष है ना, ये वर्षों को खेचते हैं, मनुष्य अन्य ग्रहण खाए गए। मेरे को आश्चर्य आता है कहाँ अक्ल चली गई, मनुष्य ज्यादा हो तो खेती करेंगे तो अन्न होगा, और मनुष्य कम हो जो खाएंगे क्या। मैं कहता हूँ बनु कम होगा तो क्या खाएंगे, आप उत्तर दो, इतने बैठे तो उत्तर दो। कम मनुष्य होंगे तो घर का काम करेंगे, एक फैक्ट्री खोलेंगे, एक व्यापार करेंगे, एक माँ बाप की सेवा करेंगे, एक पलटन में फौज में भर्ती होंगे, एक खेती करेंगे, क्या करेंगे वो तो? हम दोनों एक हमारे एक, वो क्या करेगा। तो भूखा मरोगे उल्टा के ऊंधी बात हुई, अधर्म धर्मी सर्वार्थान विपरीत बुद्धिशा तमसी आश्चर्य आता है। मैं कहा अकल गई सारी, आप उत्तर दो, आप कितने जो शास्त्री हो अर्थशास्त्री हो उत्तर दो। आदमी ज्यादा होने से काम करेंगे कि थोड़े होने से काम करेंगे, तो आदमी थोड़े करो, आदमी थोड़े करो, आदमी थोड़े करो। बोलो खेती कौन करेगा, 2 माँ बाप के पास एक लड़का होगा तो खेती करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। हम 2 एक और हमारे एक, पहले हम 2 हमारे 2। मौत तो मना हुई नहीं, मौत तो मर तैयार है, नियंत्रण कर दिया जब जन्म पर, तो ये कोई बुद्धिमानी है क्या। परंतु अच्छे व्यक्ति आदमी कहते हैं स्वामी जी ये बात आप कहोगे तो मानेगा कोई नहीं, फिर आपकी बात सुनेंगे नहीं लोग, कहते ये तो बिल्कुल मूर्ख है, तो इस बात ये बात आप मत कहो, लोग सुनेंगे नहीं, अच्छी बातों से वंचित रह जाएंगे। अब सुने नहीं, नहीं सुने मैं क्या करूं। आप इतने बैठे हो उत्तर दो इसका कि आदमी थोड़े होने से हम सुखी हो जाएंगे, सुखी परिवार सुखी कैसे हो जाएंगे। आप बैठे हो तो कोई भाई दो कि वो एक आदमी होगा क्या करेगा, अथवा 2 लड़के हो तो क्या करेंगे, 1000 आदमी है उसमें हम 2 हमारे 2, मरीज कहां से आएंगे, उनमें से ही मरेंगे तो खत्म ही होंगे। उत्तर दो इसका कोई दो, हम 2 हमारे 2 तो 1000 है तो 1000 ही रहे, लाख है तो लाख ही रहे, करोड़ तो करोड़ ही रहे, मरीज खत्म होंगे तो अंत में क्या साफ हो जाएगा कि नहीं, चौपट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। इतना उत्तर दो वही उत्तर इसका जो समझदार हो, मैं वो समझा दो तो मैं सुनकर बोलने लग जाऊंगा। अभी तो उल्टी है आपसे मेरी समझ, उल्टी उल्टी बोलूंगा क्या करूं, उल्टी समझ है मेरी आपसे, उल्टी समझ है, पर मैं वो समझा दो उल्टी, मैं समझने तैयार हूं, मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, मेरे अकल में आ जाए बस कहूंगा। न माइया मानते हैं न भाई मानते हैं, जैसे सत्संग की बातें सुनते हैं मानते नहीं, ऐसे में नहीं रहते हैं, ऐसे इस बात को ही नहीं मानते हैं। इसमें इतनी यह बात है, सत्संग की बातों में तो मेरे को समझदार मानते हैं, इसमें मेरे को मूर्ख मानते हैं, स्वामी जी समझते नहीं। बोलो कल्याण के 3 और 4 अंकों में ये लेख विस्तार से 2 अंकों में आया है, आप पढ़ो। नारायण नारायण नारायण नारायण और भूल भाई, इसमें कोई शंका हो बोलो। आप ठीक पूछोगे मैं आदर करूंगा, निरादर नहीं है। मैं तो आप सीख रहा हूं,